بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قسم دې په انزر او په زيتون خونو او په تور سينا او په دې امن والا خار مکه باندې مونږ انسان په بهترین شکل کې پیدا کړو ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون بیا مو هغه واپس د ټولو لاندو نه لاندې کړو بغیر د هغې خلکو نه چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي نو د هغوی دپاره هیڅکله نه ختمېدونکې اجر دی فما یکذبک بعد بالدین الیس الله باحکم الحاکمین پس اے نبی صلی الله علیه وسلم د دین رستو د جزا سزا په معاملې کې سوکتا دروچن کړي لشي آیا الله د ټولو حاکمانو نه لوی حاکم نه دی